Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 listopada, minęła 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent krytykuje polityków PO, którzy przemawiali w Parlamencie Europejskim. Ich zachowanie i język są nie do zaakceptowania, napisał Andrzej Duda. Premier Beata Szydło niebawem spotka się z Emmanuelem Macronem, zapowiada minister Witold Waszczykowski. Łódź nie zorganizuje wystawy Expo. Zabrakło kilku głosów. Prezydent Andrzej Duda skrytykował europosłów Platformy Obywatelskiej i ich koalicjantów podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim. Jak napisał na Twitterze, ich zachowanie i język są nie do zaakceptowania. To mowa kłamstwa, która uderza w Polskę, Polaków i nasze prawo wyboru. Gdzie szacunek dla demokracji? Napisał prezydent. Parlament Europejski przyjął dziś krytyczną rezolucję o demokracji w Polsce. Dokument umożliwia rozpoczęcie przez Europarlament procedury uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności. W najbliższym czasie dojdzie do spotkania premier Beaty Szydło z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. O planowanym w Paryżu spotkaniu poinformował minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia do spotkania Szydło-Macron dojdzie w czwartek 23 listopada. W czasie konferencji prasowej podsumowującej 2 lata na stanowisku szefa polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski przekonywał dziennikarzy, że stosunki między Polską a Francją są dobre, a w ostatnich miesiącach z francuskimi politykami spotykali się m.in. prezydent Andrzej Duda, a także ministrowie obrony, pracy oraz spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski argumentował, że francuska gospodarka jest obecna w Polsce. Oglądamy telewizję należącą do Francji, rozmawiamy przez telefony należące do francuskich kompanii, załatwiamy interesy, które należą do francuskich banków, ubezpieczamy się w instytucjach francuskich. Olbrzymia obecność francuska w Polsce. Chciałbym, żeby tylko fragment tej obecności polskiej, jaki jest francuska w Polsce, był we Francji. Polsko-francuskie relacje ochłodziły się po tym, jak polski rząd w ubiegłym roku zerwał przetarg na zakup wielozadaniowych śmigłowców Caracale produkowanych przez francuski koncern Airbus. Warszawa argumentowała, że zawarty przez poprzednie władze kontrakt był niekorzystny dla Polski. Z kolei wiosną w czasie kampanii wyborczej we Francji obecny prezydent Emmanuel Macron zarzucił polskim władzom zapędy autorytarne. Łódź nie zorganizuje wystawy Expo w 2022 roku. Jak ogłosiło w Paryżu Międzynarodowe Biuro, wystawę zorganizuje Buenos Aires. Łódź wprawdzie przeszła do drugiej tury głosowania, w której odrzucona zostaje kandydatura ciesząca się najmniejszym poparciem. Ostatecznie jednak delegaci Biura Wystaw wybrali stolicę Argentyny. Różnica głosów była niewielka. Na Buenos Aires głosowało 62 delegatów, na Łódź 56, co podkreśla przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak. Jak się okazuje, te starania, wieloletnie starania Łodzi i Polski o to, żeby być organizatorem Expo, przyniosły skutek, bo dostaliśmy bardzo dużo głosów. To dobry wynik. Myślę, że to też pokazuje, że Polska i Łódź są znane na świecie, że wiele państw na nas stawia. Wiele osób chciało tu przyjechać. Myślę, że Łódź na tym skorzysta. Na konferencji prasowej w Paryżu po ogłoszeniu wyników głosowania wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że Polska i Łódź zrobiły wszystko, by odnieść zwycięstwo w trudnej konkurencji. Wicepremier podziękował wszystkim, którzy pracowali na rzecz kandydatury naszego kraju. Leki biologiczne oparte na inżynierii genetycznej i biologii molekularnej ratują życie pacjentom, do których jeszcze do niedawna nie było skutecznych terapii. Stosowane w dermatologii, onkologii, gastroenterologii najlepiej sprawdzają się w chorobach reumatycznych. Nadal jednak ich cena jest na tyle wysoka, że otrzymanie leku jest możliwe tylko po spełnieniu wielu kryteriów, przyznaje Monika Ziętek z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej. Średni czas oczekiwania pacjenta z zapalną chorobą reumatologiczną na otrzymanie leczenia biologicznego to jest 14 lat. Kryteria wejścia do programów lekowych są tak wysoko ustawione, że tylko 1% pacjentów może je spełnić. Chorzy muszą być najpierw leczeni klasycznymi lekami zatrzymującymi choroby. Kierownik Zakładu Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Paweł Chrycaj. Ale taki jest standard na całym świecie. Są może bardziej restrykcyjne kryteria odnośnie rozpoczęcia terapii. Średni koszt rocznej terapii lekami biologicznymi to około 20 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Zimno, a w niektórych rejonach mroźno. W Zakopanem minus 5, a w Katowicach minus 2 stopnie. Trochę cieplej w Przemyślu i Krakowie, w Warszawie 4 stopnie, a w Gdańsku 5. Jutro słonecznie tylko nad Karpatami, nad resztą obszaru chmury. Słaby deszcz i mżawka. Rano mgliście. Uwaga kierowcy, do 300 metrów będzie ograniczona widzialność. Będzie wiał słaby wiatr, a termometry wskażą od 4 do 8 stopni.

To Noeb i wyprawa w stronę Estonii na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. To będzie zresztą godzina, w której będziemy rzeczywiście tak żwawo przemierzać Europę i nie tylko. No ale teraz jesteśmy dosyć blisko. Za nami Estonia i Noeb, który przyjeżdża do Warszawy w najbliższą niedzielę. Warto sprawdzić. Konferencja i koncerty ze słowem share w tytule. Teraz z kolei Finlandia. Od czasu do czasu dostajemy taką wspaniałą płytę prezentującą scenę fińską i to, co się tam dzieje. A tak naprawdę to są zazwyczaj zestawy kilku płyt. W tym roku też dotarła. I proszę, nie jestem do końca pewna, co zawiera strona liryczna tego utworu, więc gdyby ktoś znał fiński i okazałoby się, że są to jakieś obraźliwe teksty, to proszę dać znać. Ale jeżeli chodzi o to, czego nie rozumiemy, to brzmi to świetnie. Vaka vanha päinä muinen, elelevi aikojansa. Noilla päinälän ahoilla, Kalevalan kankailla. Oli nuori joukkahainen, laiha poika lappalainen, kuullut kummia sanoja, lauluja laeltavaksi. Kaiken aikansa ehti Väinämöistä laulajaksi, itseänsä paremmaksi runojensa lausujaksi. Vaka vanha Väinämöinen tietäjä, iän ikuinen, teittensä ajaja matkojensa mittelijä. Ajoi tiellä vastatusten, tartui Aisan päähän, länget puuttui länkilöihin, rahe rahke hän taitoi. Kuit olet sinä sukua, kun tuli tuhmas eteen. Kuit olet sinä sukua, kuta kurja joki osaa. Sä olet nuorempi minua, veä itse syrjähän vähäsen. Se on tiellä seisokahan, toinen tieltä siirtykähän, ruvetkaamme laulamaan. Saakamme sanelemahan. Siitä suuttui Väinämöinen, itse loihan laulaa maahan. Vuoret vaskiset vaatisi, järvet läikkyi maa ja riisi. Oi on viisas Väinämöinen, tietäjä iän ikuinen, päästä tästä pälkähästä. Onhan aino sisko sööni, mysi leivän leipojaksi. Sulle pirtin pyhiäksi, lattian lakaisijaksi. Päivät soisin soitettavan, illa tehtävän iloa. Hivuskeltainen korea sanan virkoi noin nimesi. Äsken lienen mies, minäkin konsan kirve. Hei käteen lienen mies, vien veronen uras kuin kummallinen. Käympä untamon kylähän kostan, sukuni surma polttaan tuvat tuhaksi. Kypeniksi kyyettelen, vieltaat on kohlut kostamatta. Maamon mahlat maksamatta, mies katalla kaatamatta, katalla kaatamatta. Tää ois mulle tapparainen, tää on kirves miestä myöten rautaraata. Jan mukaahan lähden kasken kantaan, lähden surman sun esille, Kalman kartanon opille. Suurille sotasijoille, miesten tappotanterille. tippuu maahan. Käsi katki toinen kielti, sorvet suonissa pakotti. Kävi kohti kolmannesti, käsi käski ampuu maahan. Käsi käski toinen kielti, sorvet suonissa pakotti. Kävi kolmannesti, käsi käski ampuu maahan. Käsi käski toinen kielti, sorvet suonissa pakotti. Kävi kohti kolmannesti, käsi käski ampuu maahan. Käsi käski toinen kielti, sorvet suonissa pakotti. Toinen tästä voittaa maahan. Tule Tar. Pewnie nie tak powinno się dokładnie wypowiadać nazwę tej grupy. Cztery dziewczyny, które szukając nazwy na to, jak określić swój muzyczny styl, wymyśliły połączenie wokal, folk, hop, czyli hip-hop, ale wiążące się z folkiem. No a rzecz jasna, mający tutaj dużo wspólnego, oparcie główne i przede wszystkim w ich głosach. Czyli tak, Estonia, Finlandia, to teraz Islandia. All of my mouth was kissing now into the air. I am missing it. Is this access texting a blessing? Thank you. Kissing Me, nowy utwór. Kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty artystki, którą znamy jako Bjork. To naprawdę dużo lat i wiele płyt. Ta kolejna nadchodzi, no jeszcze kilka dni po prostu czekamy na Utopię. To był rok 1993, kiedy pojawił się debiut. Debiut. Tak zatytułowana była debiutancka płyta Bjork i w tej historii piękne jest wspomnienie tego albumu i to, że on cały czas świetnie brzmi. Natomiast kiedy pomyślę, że urodziło się już pokolenie naszych słuchaczy, dla których to są czasy sprzed narodzin, to wtedy trochę robi mi się dziwnie, ale doskonale pamiętam moment, w którym Bjork zadebiutowała i doskonale rozumiem wszystkich, którzy od tamtego momentu uwielbiają tę artystkę i idą za nią w każdą stronę i w każdy czasami niełatwy artystyczny pomysł, szał czy też prowokacje. Jak będzie tym razem, zobaczymy. Ta piosenka zaczęła mnie uspokajać. Zdecydowanie tak. Przystanek Polska przed nami, zaczyna Joachim. To jest bardzo intrygująca płyta, a czasami myślę, że wręcz jakaś taka delikatnie niebezpieczna. Nosi tytuł Statek Szaleńców, a odpowiadają za nią artyści tworzący zespół, chyba myślę, można używać tego słowa. Zresztą przekonamy się, kiedy będziemy mogli z nimi porozmawiać. Powidok. Wielokrotnie Powidok na antenie przedstawiałam. 9 listopada ukazała się ich debiutancka płyta i to właśnie Powidok dołączył się do Joachima, który wcześniej zresztą już w utworze Forest stworzył takie warunki, abyśmy udali się i podjęli pewną interakcję z naturą dziką w tym przypadku. A propos dzikości, Running Wild to jest nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie Trickiego, ale my przypominamy świetny remix, który przygotował Wojtek Urbański. Seeping down, deeping down in me, holding on, cause I can hardly breathe. Darker now, the silence brings me sleep. I'm yearning for a hunger in my dreams. Yeah. We are young, but we are free, but we don't know how we are meant to be. If we are meant to see all this trouble in my mind, heart is searching far and wide. Little boy running wild, so my mind is holding out. Little boy running wild, so my mind is holding out. Little boy running wild, so my mind is holding out. Little boy running wild, so my mind is holding out. We say life is meant this way, but we break. We say we are born this way, so why change? Seeping down, deeping down in me, holding on, cause I can hardly breathe. Stalking now, the silence brings me sleep. I'm yearning for the hunger in my dreams. Little boy running wild, so my mind's holding now. Little boy running wild, so my mind's holding now. Little boy running wild, so my mind's holding now. Thank you. Najpierw Tricky zremiksowany przez Urbańskiego, a potem Chloé ze swojej najnowszej płyty, utwór zatytułowany Recall. Chloé to francuska producentka i kompozytorka. Tutaj oczywiście wspierana też przez Bena, którego było słychać i który śpiewał. Cała płyta godna polecenia, więc warto poszukać na własną rękę. W sieci można znaleźć tytuły i wykonawców. polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam nas widać, także na Facebooku, gdzie PS gra. A my przygotowujemy się już do pożegnania. I to dwa utwory dzisiaj. Tak naprawdę trzy, bo pierwszy z nich zbudowany jest już z dwóch, a potem na zakończenie jeszcze pieśń nad pieśniami Penny Rembo. A zatem zaczynamy od duetu IBI, potem Penny, a my bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, audycję realizowała Zofia Kruszewska. Jutro płyty wybiera Bartek, przypominam, więc zapraszam w jego imieniu po godzinie 19. Do usłyszenia. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Después de todas las horas vividas, sin más deseo que seguir hasta encontrarse, lentamente, con enorme inquietud, pero con la certeza de que todo lo rige la sección de oro. Hay un acomodo celular, hay un movimiento, hay luz. Todos los centros son los mismos. La locura no existe. Somos los mismos que ya fuimos y seremos, sin contar con el estúpido destino. Dino, Dino. I've been thinking lately how seasons fall apart, back to the start. Should I share how I feel or bury it inside? Suddenly, strange and quiet, back underwater. Suddenly, strange and quiet, like underwater. Like underwater. I don't know what the water wanted. I don't know what the water wanted. You take, I give, and as the seasons flow, I am growing old. Can't you hear me? The meaning of it all, vibrations I recall. Suddenly, strange and quiet, back underwater. Suddenly, strange and quiet, like underwater. Suddenly, strange and quiet, back underwater. Suddenly, strange and quiet, like underwater. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar, volar, volar, volar? Sing me at morn, but only with your laugh, even as spring that laugheth into leaf, even as love that laugheth after life. Sing me, but only with your speech all day, as voluble leaflets do. Let viols die, the least word of your lips is melody. Sing me at eve, but only with your sigh, like lifting seas is solaceth. Breathe so slowly and low, a sense that no songs say. Sing me at midnight with your murmurous heart. Let youth's immortal moaning chords be heard throbbing through you and sobbing unsubdued. Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają. Serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 14. Dama opiekująca się Michaelisem, warunkowo zwolnionym z więzienia apostołem humanitarnych nadziei, była jedną z najbardziej wpływowych i znakomitych przyjaciółek żony komisarza, którą nazywała Eni. Jej salon był prawdopodobnie jedynym miejscem, gdzie komisarz policji mógł spotykać się z warunkowo zwolnionym więźniem na gruncie innym niż zawodowy i urzędowy. Była na swój sposób prostoduszna. Poglądy i wiara Michaelisa nie miały w sobie nic, co by ją szokowało czy przerażało, ponieważ osądzała je z wyżyn swojej pozycji. Można powiedzieć, że człowiekowi tego rodzaju łatwo było zdobyć jej współczucie. I tego człowieka uważa się urzędowo za rewolucjonistę. Co za bzdura. Dama spojrzała przenikliwie na komisarza, który powiedział cicho przepraszającym tonem. Może za niegroźnego? Niegroźnego? No chyba. Ma usposobienie świętego. Oświadczyła stanowczo. I trzymali go w zamknięciu przez 20 lat. Człowiek wzdryga się ze zgrozy wobec takiej głupoty. A teraz, kiedy go wypuścili, okazało się, że wszyscy jego bliscy porozjeżdżali się gdzieś albo poumierali. Jeżeli tacy są rewolucjoniści, niektórzy z nas mogliby śmiało klękać przed nimi. Ciągnęła z lekka żartobliwym tonem, podczas gdy banalne salonowe uśmiechy krzepły na twarzach światowców zwróconych do niej z konwencjonalnym uszanowaniem. Biedak oczywiście nie jest już zdolny sam sobie radzić. Ktoś będzie musiał zaopiekować się nim trochę. Komisarz nie wypowiedział żadnej opinii, ani w ten czas, ani potem, gdyż stanowisko nie pozwalało mu wyrazić żadnego niezależnego poglądu na zwolnionego warunkowo skazańca. W gruncie rzeczy jednak podzielał pogląd przyjaciółki i protektorki swojej żony, że Michaelis jest trochę zwariowany, ale niezdolny do umyślnego skrzywdzenia bodaj muchy. Kiedy więc nazwisko to wypłynęło nieoczekiwanie w sprawie bombowej, uświadomił sobie całe niebezpieczeństwo grożące zwolnionemu warunkowo apostołowi. Humanitarne nadzieje łagodnego Michaelisa dążyły nie do totalnego zniszczenia, lecz tylko do całkowitej ruiny ekonomicznej systemu, a w tym doprawdy dama nie widziała żadnego zła. Komisarzowi przyszła do głowy myśl zgoła nielicująca z jego urzędowym stanowiskiem, a zarazem nie przynosząca zaszczytu jego humanitaryzmowi. Jeżeli tego człowieka znowu zamkną, ona mi tego nigdy nie daruje. Pan łączy Michaelisa z tą sprawą? Spytał nadinspektora stanowczo, ale ostrożnie. Mamy wystarczające podstawy, panie komisarzu. A zresztą taki człowiek nie powinien w ogóle być na wolności. Będzie pan potrzebował jakichś niezbitych dowodów? Zabrzmiała cicha uwaga komisarza. Co mam przeciwko temu Michaelisowi, chce pan powiedzieć? Mam powody sądzić, powiedział komisarz, że wchodząc do tego gabinetu, nie o Michaelisie pan myślał. Nie głównie o nim, a może wcale nie o nim. Ma pan powody sądzić, panie komisarzu? Wymamrotał nadinspektor. Tak, mam, powiedział komisarz. Co konkretnego może pan zarzucić Michaelisowi? To znaczy oprócz faktu, że ci dwaj podejrzani mężczyźni, skoro jest pan pewien, że było ich dwóch, przyjechali ostatnio ze stacji znajdującej się o 3 mile od wsi, w której Michaelis obecnie mieszka. Już to samo wystarczy nam jako podstawa, kiedy chodzi o takiego człowieka, rzekł nadinspektor. Przejdźmy teraz do tego, co pan wykrył na miejscu zamachu, inspektorze. Głupi nie utrzyma się długo na posadzie, brzmiał dalszy tok myśli w głowie nadinspektora Hita. Właśnie dochodzę do tej części mojego śledztwa. To dobrze. No i cóż pan z niego wyniósł? Nadinspektor, który zdecydował się zeskoczyć z liny, wylądował na ziemi z ponurą szczerością. Wyniosłem adres,